Weer met het NOS-journaal. De meeste uitzendbureaus die werken met arbeidsmigranten gaan werkcontracten loskoppelen van huurcontracten. Dat bevestigt de branchevereniging na berichtgeving van NRC. De maatregel is bedoeld om arbeidsmigranten minder afhankelijk te maken van hun werkgever. Door werk- en huurcontracten te scheiden kunnen mensen hun huis behouden als ze hun baan verliezen. Het aantal arbeidsmigranten in Nederland is de afgelopen jaren gestegen naar 750.000. En ook komen er steeds meer uitzendbureaus. Het voorarrest van de omstreden Brits-Amerikaanse influencer en oud-kickboxer Andrew Tate is voor de derde keer verlengd. Tate en zijn broer Tristan blijven tot zeker eind volgende maand vastzitten. De twee werden in december opgepakt in Roemenië op verdenking van mensenhandel, verkrachting en het vormen van een criminele organisatie. Zelf ontkennen ze alle beschuldigingen. De politie is nog steeds op zoek naar de man die vorige maand in Zwijndrecht twee vrouwen neerschoot bij een winkelcentrum. Zijn ex-partner raakte daarbij zwaar gewond en haar moeder kwam om het leven. De politie zei in opsporing verzocht dat de verdachte waarschijnlijk in de buurt van Rotterdam zit en wordt geholpen. Het Openbaar Ministerie heeft €30.000 beloning uitgeloofd voor de gouden tip. De Deense oud-minister van Defensie, Frederiksen, is aangeklaagd voor het lekken van staatsgeheimen. Hij spreekt de beschuldigingen met klem tegen. In de aanklacht staat dat hij herhaaldelijk staatsgeheimen heeft onthuld of gelekt, onder meer in een tv-interview. Daarin zou hij te veel informatie hebben gegeven over de samenwerking tussen Denemarken en de Amerikaanse inlichtingendienst NSE. Die gebruikte Deense netwerken onder meer om toenmalig Duitse bondskanselier Merkel af te luisteren. Het weer vanuit het zuiden opklaringen met ook nevel en mist. Minima vannacht tussen de 2 en 5 graden en plaatselijk ook rond het vriespunt. Morgen weer grijs, 's middags af en toe regen of motregen. En het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. De oorlog in Oekraïne zorgt voor heel veel verdriet. Maar tegelijkertijd geeft muziek kracht, hoop en troost. Tot mijn 16e heb ik nooit live muziek gehoord. Geen andere kinderen horen spelen. Geen toegang tot klassieke concerten. Ik bezocht geen musea, geen theater, geen muziekscholen. Maar toch was ik weg van muziek. En dromen kon ik wel. Max is er niet meer. Alleen die woorden. Het was heel onwerkelijk. Het is belangrijk dat topmuzici hun liefde en kennis overdragen aan de volgende generatie. Als muziek recht uit je hart komt, dan voelen mensen dat meteen. In de moeilijkste tijden kan niemand ons verbieden om te dromen. Zelfs als ze ons onze muziekinstrumenten ontnemen, dan hebben we nog steeds onze stem om te zingen. Dit is de hartslag van Tatjana Shevchuk, pianist. Een jaar geleden werd ze hier op Radio 1 geïnterviewd toen de oorlog in Oekraïne, haar geboorteland, net begonnen was. En ze vertelde toen over het overlijden van haar neef Max. Het werd het radiomoment van het jaar. Ik was zelf een van de juryleden voor die prijs. En eigenlijk is het heel dubbel dat zo'n moment van diep verdriet een prijs krijgt. Maar het geeft ook aan hoe belangrijk het is om juist deze verhalen te horen. Verhalen over menselijk verdriet die de oorlog een gezicht geven. Zodat wij er iets bij blijven voelen. Zonder dat het ooit gaat wennen. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Tatjana, fijn dat je er bent. Bedankt voor je uitnodiging. Hoe gaat het met je? Eigenlijk nu kan ik zeggen dat gaat goed. Beter. Beter dan afgelopen jaar. Ja, want het is in deze week een jaar geleden dat de oorlog begon in Oekraïne. Ik kan me voorstellen dat dat ook voor jou dan een moment van terugblikken is. Zeker weten. Afgelopen jaar was best pittig jaar voor mij en mijn familie. Afgelopen jaar hebben wij 3 mensen verloren op de tweede dag van de oorlog. Mijn lieve neef Max was doodgeschoten. Dus dat was enorm klap voor onze familie. Maar ook, ik heb verloren mijn moeder op 16 augustus. En mijn halfzusje op 20 december overleden. En met al die heftig verlies van 3 mensen kon ik merken wat de oorlog doet. Want ik kon niet afscheid nemen met mijn halfzusje. Dus ik kon niet naar Oekraïne gaan. En ze is overleden in Odessa. En ik kon niet mijn familie in Oekraïne steunen met verlies van mijn neef Max. Ook mijn zusje kon niet afscheid nemen met onze moeder. Mijn moeder is overleden bij ons thuis in Amsterdam. Dus behoorlijk pittig jaar. Maar ik zie hoe oorlog is drastisch heeft de sporen achtergelaten op ons gezin. Want dat niet afscheid kunnen nemen, welke impact heeft dat? Het is enorme machteloosheid. En het voelt zo oneerlijk. Dus waarom, wat heel human is om te kunnen je geliefde omarmen. Dus het was ondraaglijk, zoals ik zei, voor mijn zusje niet te kunnen mama vaarwel te zeggen. Maar ook voor ons naar Oekraïne te gaan en met de familie van mijn halfzusje te zijn, met haar kinderen goed te steunen. Mm. Het voelt onmenselijk, verschrikkelijk. Een jaar geleden dat die oorlog begon. Weet je nog waar je was toen je het hoorde? Ja, zeker. Ik was thuis op 23 februari. Ik weet nog avond daarvoor. Ik was samen met mijn zusje in café bij Remmersplein. Want mijn zusje was hier wel gekomen in februari. Van 19 tot en 25 februari. Zij was bij ons gezin vanwege terminale mama. En mij gelukt om haar hier uit te nodigen en visum te regelen. En wij hadden samen een heel mooi avond. Want op 25e zijn we terugkeren. En hebben wij zoveel over onze liefde voor elkaar gesproken. Want natuurlijk, wij zien elkaar zelden, heel zelden. Ook natuurlijk dat wij wisten dat wij moesten afscheid nemen met mama. En het was wel heel warm, mooi, echt heel liefdevol avond. En niemand kon nog voorstellen dat in de ochtend, als wij wakker worden, dan krijgen wij dat afschuwelijk nieuws. Ik heb dat gelezen zelf. Ik was wakker geworden, heel vroeg. En dan las ik dat in het nieuws. En ik rende naar de kamer waar mijn zusje en mijn moeder waren. En ik heb gezegd, word maar wakker, want de oorlog is ontbroken. Rusland is binnengevallen in Oekraïne. En dan, dat was collapse van de wereld voor ons. Het was al best zwaar voor de familie. Maar nu nog met oorlog daarbij. En met de hele familie zit in Oekraïne, onze familie. En meteen besef, wat kunnen we nu doen? Dus meteen, wat moeten we nu doen? Ja. De eerste wat ik heb gedaan, meteen. Dus het was nog wel vroeg. Ik denk het was misschien 5-6 uur in de ochtend. Dus het eerste wat ik heb gedaan, ik heb begonnen te bellen aan iedereen in mijn familie in Oekraïne. En mama en mijn zusje stonden naast mij in angst te luisteren. Wat krijgen we te horen van onze familie? Het was wel indrukwekkend te horen dat iedereen gaat al een plan wat te doen. Bijvoorbeeld, ik heb gebeld naar de familie. Ik heb met Max gesproken, mijn neef. Mm-hmm. En eerste wat hij heeft mij gezegd, terwijl oorlog is net ontbroken. En hij zei, ik breng mijn familie naar de grens met Moldavië. En dan, ik kom terug en ik blijf hier in onze stad met mijn ouders. Dus ik blijf hier mijn land verdedigen. Dat was zijn verhaal. Ik belde naar Odessa en ik spreek met mijn halfzusje. Zij heeft net erop te horen gekregen dat zij heeft borstkanker. Dus zij waren al in auto op weg naar de grens met Polen. Te gaan naar Turkije waar zij kreeg chemotherapie. Dus zij hebben meteen koffers gepakt en gegaan. Omdat zij heeft 2 kinderen en dochtertje van 4. Dus zij moest doorgaan met leven. Dus zij waren al op weg, heel vroeg in de ochtend. En dan heb ik gesproken met mijn tante in Oekraïne. En die was wanhopig, want voor haar was heel moeilijk te begrijpen. Iemand oud, ziek en kan niet lopen. En ze zei, ik kan niet schuilen van die bomen. Nee. Dus het was wel pittig. Ja, dus dan bel je met je familie in Oekraïne. En ze hebben allemaal al een plan. Ja. Al heel snel eigenlijk. En weet je dan ook al meteen van, ja, dit wordt mijn plan. Wist je wat jij wilde gaan doen? Ja, voor ons was in eerste instantie, wij hadden mijn zusje. Mijn zusje was hier, maar eigenlijk mijn zusje woont in Moskou. En dan meteen realisatie, zij is Oekraïens. Want wij zijn geboren in Oekraïne. Maar omdat als kinderen, wij waren door de werk van mijn vader gebracht naar Rusland. Toen was het Sovjet-Unie. Dus zij woont samen met haar man en dochter in Moskou. En kan zij nog überhaupt morgen terug? Dus angst, want haar ticket was voor 25 februari. En haar man en kind? In Moskou. Zaten nog in Moskou? Ja, en ik zei tegen haar nog, misschien moet je nu hier blijven. Misschien is het gewoon gevaarlijk. Misschien moet je hier nu blijven. En ze zei, nee, ik moet naar huis. Ik moet naar mijn dochter, ik moet naar mijn man. Dus dat was onze angst. Gaat mijn zusje nog mijn moeder ooit omarmen? Dat meteen, want mijn moeder was al terminaal ziek. De afscheid op 25e, wij wisten nog niet of het gaat überhaupt lukken voor haar terug te keren. Zij is wel teruggegaan met de laatste vliegtuig van KLM. Dat wel, net gelukt. Maar die afscheid tussen mijn moeder en mijn zusje, het was onbeschrijfelijk zwaar. Want hoe zij waren beide aan janken, verschrikkelijk. Mijn moeder was dan als klein hondje. Het was echt verschrikkelijk. Want angst, realisatie meteen, dat oorlog. Wat betekent dat? Want wij hebben nooit dat meegemaakt. Dus hoe de realiteit zou zijn. En voor ons dat betekende misschien gaan zij allerlaatste keer nog een leven elkaar omarmen. Dus mijn zusje bereikt haar huis. Ik was super, super blij dat in ieder geval dat is al gered. Mm-hmm. En daarna meteen, een paar uur later, heb ik nieuws gekregen over de dood van mijn neef Max. Dus dan wel een volgende. Het was eigenlijk geen tijd om oorlog meteen dicteerde met zichzelf wat te doen. Volgende plan. Want toen ik hoorde dat Max was er niet meer was, meteen en zijn gezin, zijn zoontje, zijn vrouw. Dus meteen volgende. Geen tijd om te denken. Ik moet gewoon helpen. Dus meteen aanpak. Hoe zorg ik dat zij komen hier naartoe in veiligheid. Mm-hmm. Dus elke keer, elke dag stond ik met de vraag, wie vandaag moet ik redden? Dus wie kan ik vandaag helpen? Met mijn familie, mijn gezin. Ja, dus dat was heel veel huilen. Want op een gegeven moment, het was te veel. Want ik heb heel veel mensen hier naartoe gehaald. Ja, het is wel gelukt om de familie van je neef hier naartoe te halen. Gelukt. Dus zij zijn hier naartoe gekomen op 17 maart. Ik moest altijd iets regelen, iets doen om voor Goenetje te zorgen. Dus meteen het ging over school te regelen voor hem. En natuurlijk, waar gaan zij wonen? Dus en dat is gewoon heel mensen, praktisch. Heel praktisch, ja. Hoe kan ik die mensen, ze zijn hier in veiligheid, maar zij moeten wel kunnen functioneren en leven. En ik had inmiddels al 5 maart heb ik hier naartoe mijn nichtje uit Rusland gehaald. Ook zij kon hier naartoe komen vanwege terminale oma. Maar eigenlijk, ik dacht, ik zou nooit weer laten teruggaan naar Rusland. Dus zij was hier en mijn halfzusje uit Odessa, uiteindelijk vanuit Turkije, waar zij gaat, die chemotherapie. Zij is hier naartoe gekomen samen met haar zoon op 8 april in veiligheid om te kunnen doorgaan met de behandeling. Ziek, borstkanker. Dus op een gegeven moment waren veel mensen en ik droeg die verantwoordelijkheid voor iedereen. Dus mijn moeder, mijn halfzusje, vrouw en zoontje van mijn neef en mijn nichtje. Dus veel mensen bij ons. Elke dag moest ik regelen en redden. Dat was soms heel zwaar. En ben je daar nu nog steeds mee bezig? Mijn moeder is niet meer. Mijn halfzusje, zij is op 27 juli teruggegaan naar Oekraïne om haar dochtertje te zien. Ik wist niet dat ik zal haar nooit meer zien, want zij moest terugkomen. Dus geen afscheid genomen. Maar dus ineens werd heel stil thuis, want mijn nichtje op 11 januari moest teruggaan naar Rusland. Dus het is niet gelukt om haar hier te laten. Mm. Dus zij is ook weggegaan. En ik heb nu nog hier de vrouw en de zoontje van mijn neef. Zij zijn hier in Amsterdam. En het gaat wel goed. Dus hij gaat naar school en zij heeft werk gekregen. Dus dat gaat goed. Want sinds een jaar, vanaf het moment dat de oorlog begon, is jouw leven dus volledig veranderd. Ja. Het zal ook nooit meer zijn zoals het was. Nee. Toen oorlog begon, wisten wij nog niet wat stond ons te wachten. En nu, 1 jaar later... Ja, natuurlijk, ik kan niet mijzelf vergelijken met mijn familie in Oekraïne. En ook alle mensen die daar gebleven. Natuurlijk niet. Maar voor mij het is wel heel zwaar dat ik ben hier in veiligheid. En vanuit hier, ik kan alleen maar bellen. Ik kan wel geld sturen. Ik kan dagelijks mijn liefde uiten met degene die daar gebleven. Maar het is toch niet vergelijk. Ik bel dagelijks met mijn tante, met familie van mijn halfzusje, haar kinderen. Ik hoor gewoon verhalen. Ik hoor hoe zwaar zij hebben. Want zij wonen daar in kou. Het winter, zo zwaar daar, zo koud. Zonder elektriciteit, zonder warm water, zonder licht. En ik krijg ook zoveel respect. Ik ben diep onder de indruk. Dat ik natuurlijk, ik praat met families die wonen in verschillende steden, dorpjes, stadjes. En niemand van hun klacht. Dat is ongelooflijk. Terwijl ze hebben zo zwaar. Voor mij moeilijk, want wij kunnen zeggen dat wij leven hier. En wij kunnen genieten dagelijks van allemaal mooie dingen. In veiligheid. En alle veiligheid. Mm-hmm. Dus dat besef is niet makkelijk. Een heel groot contrast. En ja, eigenlijk kun je dus nooit genoeg doen. Precies, precies. En ik zou ook willen heel graag gewoon allemaal hier naartoe halen. Maar dat kan niet, helaas. Ik kan niet, mijn tante die is daar, zij kan nauwelijks lopen. En ik kan haar absoluut niet hier naartoe halen. Het is onmogelijk. Mijn tante, die is voor mij heel dierbaar. Ik vind het wel fijn, want wij zingen met haar regelmatig aan telefoon. Ja. En ik weet dat wij beseffen beide dat wij zien elkaar waarschijnlijk bijna zeker nooit meer. Dus wij kunnen elkaar niet meer omarmen. Maar op het moment dat wij zingen samen zo'n telefoon, want dat is iets wat ik heb van mijn familie geleerd, te zingen uit je hart, diep. En dus mijn familie van moederskant ontzettend arm. Heel ongeschoold zelfs. Echt heel arm. Maar daar als kind, ik heb zoveel geleerd van gewoon. Want na een zware werkdagen, familie kwam bij elkaar. En aan de tafel, na het eten. Zij waren aan het zingen op manier dat ik zou dat nooit vergeten. Gewoon elkaar steunen, samen huilen, samen hart verlicht door muziek. Dat ik als kind heb dat nooit vergeten. Daarom denk ik, ik heb muziek ook gekozen voor mijn leven. Maar nu samen zingen met mijn tante, dat is, voelt net zoals wij geven elkaar handen. En wij zijn, ondanks het verschrikkelijk oorlogtijd, afstand, wij kunnen niet met elkaar zijn. Dus via muziek, dat voelt best heel samen zijn. En ja, elkaar steunen. Hoe klinkt dat door de telefoon als je met je tante zingt? Wat zingen jullie dan? Ja, wij zingen de liederen die... Ja, ik heb bijvoorbeeld... Ik heb met haar hier gisteren gesproken. Ik zei, wat is jouw lievelingslied? Ik wilde graag horen. Nu wil ik al die vragen stellen. Want mijn moeder is niet meer. Dus er is alleen maar nog mijn tante gebleven. Ik zei, wat is jouw lied? En dan zegt ze tegen mij, ja, dat lied wat wij hebben altijd samen met je moeder gezongen. Ramashki Bele, zegt zij. En zei, oh nee, dat is eigenlijk een Russisch lied. Die gaan we nu niet zingen. Oh. Zo is dat. Dus ineens hoorde ik van Gadat dat besef. En ik denk, ah, dat is ook ontnomen van haar. Dus, en toen begonnen een lied te zingen. Die heb ik als kind heel veel gehoord. Dus ik vraag haar ook liederen te zingen die ik herinner. Die ik kan met haar meezingen. En dan zingen zij, 80 jaar oud, zo uit haar hart. Maar krachtig, krachtig. Er komt zoveel kracht. Ik voel ook heel zo verbonden aan Oekraïne. Aan mijn geboorteland. En daarmee ook een soort verbonden die krachtige zang van mijn tante. Dat is iets wat heeft groot impact op mij gemaakt. En ik heb geleerd dat je hoeft niet geschoold zijn en groot begrip over muziek, bijvoorbeeld over de regels en alles. Dat hoef je niet te weten. Als je echt diep uit je hart zingt, helemaal dus jezelf vermengt met de muziek, dan kan je zoveel deuren openen, kan je zoveel harten openen, kan je elkaar bereiken, kan je elkaar steunen. Dus dat heb ik geleerd daar in Oekraïne. En kun je een stukje laten horen van dat kinderlied, wat jij kent als kind? Біла мене мати, березовим прутом, щоб я не стояла з молодим рекрутом, щоб я не стояла з молодим рекрутом. Je kan natuurlijk doorgaan. Dat klinkt heel krachtig. Is de boodschap ook echt krachtig? Ja, ik heb gemerkt dat heel veel liederen, folklore liederen, het gaat heel veel over liefde. Ja. Soms het verdrietige kant, soms het gelukkige. Soms moet je mee huilen, soms moet je liefde vieren. Maar het is heel veel over liefde. Ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Misha Blok. En mijn gast is Tatjana Shevchuk. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Prachtig en emotioneel interview met de Oekraïense concertpianiste Tatjana Shevchuk. Goed gedaan, Tatjana. Het blijft een geweldig initiatief. Muziek is datgene wat mensen verbindt. Datgene wat individuele emotie is levend teweeg brengt. Muziek prikkelt de fantasie, doet dromen geboren worden, biedt onverwachte vrijheid van gemoed. Doorgaan zo. Tot tranen toegeroerd. Succes en erg veel sterkte, Tatjana Shevchuk. Zo inspirerend, ontroerend dat je zo met je bijzondere talent alle getroffenen van deze ranzige Poetin-oorlog mag en kan steunen. Zo gedreven, zo onbaatzuchtig. Adembenemende vrouw. Diep onder de indruk van haar. Hashtag Tatjana Shevchuk. Ja, tot zover de reacties. Ja, wat er steeds in terugkomt is de verbindende kracht, hè, van muziek. En dat is ook waar jij je werk van hebt gemaakt. Ja, absoluut. Ik ben pianiste. En als ik nu terugdenk, hoe is dat mogelijk dat ik heb muziek gekozen, terwijl mijn vader was militaire procureur en mijn moeder was ingenieur. En voor mij muziek is mijn levenspad geworden. Dan toch weet ik zeker dat mijn liefde komt vanuit Oekraïnse folkloreliederen die ik heb bij mijn familie gehoord en daarmee gegroeid. Ja. En mijn weg naar muziek was niet makkelijk. Want ik groeide in militaire kampen. Eerst in Oekraïne en daarna in Rusland. Dus voor mij de mogelijkheden waren zeer beperkt. Ik weet nog dat de allereerste aanraking met instrument was toen ik 4 jaar oud was. En mijn ouders hebben mij gegeven een piepklein speelgoed vleugeltje met 1 octaaf. Want zij hoorden mij de hele tijd zingen. Dus toen ze hebben besloten van mij dat klein instrument, mijn eerste, allereerste instrument. Dus maar wel 1 octaaf. Dus niet zo groot, 7 toetsen. Mijn moeder zei dat ik was aan het spelen. Elke keer voordat ik ging naar crash. En elke keer als ik terugkwam, heb ik ook in de avond tot de bed, heb ik altijd gespeeld. En zingen en spelen en mijn eigen muziek creëren. Toen ik 7 jaar oud was, mijn ouders hebben mij echte piano gegeven, dus gekocht voor mij. Het was ook niet makkelijk om echt de piano. Ik heb geen idee hoe ze hebben dat gewoon gelukt. Maar ze hebben echt de piano gebracht naar het bos. Een militaire afgesloten kamp. Dus voor mij was de hele wereld al geopend. Met 88 toetsen ineens. In plaats van die 7. Ja, zoveel vrijheid. Alleen, er was niemand mij te leren. Oké, ik heb daar gevonden een vrouw die was helemaal niet professioneel pianopedagoog. Maar zij heeft mij geholpen met noten leren lezen. En dan begon ik heel veel fantaseren. Op de piano mijn eigen liedjes bedenken. Maar op een gegeven moment wist ik, ik wil door met muziek. Toen ik 9 jaar oud was, mijn ouders waren gescheiden. vader is weggegaan. En we zijn daar gebleven, mijn moeder en mijn zusje. En bleef spelen en heel snel gerealiseerd dat met muziek kon ik mijn moeder zo troosten. Want zij was behoorlijk kapot van het feit dat zij is met twee kinderen gebleven in vreemde land. Oekraïense vrouwen. En dan in Rusland met die koude winters en zonder familie. Met muziek die ik maakte, ik probeerde mijn moeder echt te troosten. En zij was mijn enige publiek ook. Ik merkte dat ik wilde alles wat ik heb ontdekt, elke kleine melodie, en dan natuurlijk met de muziek van Bach en Mozart en Beethoven. Mijn oren waren niet verwend met klassieke muziek. Eigenlijk heb ik nooit gehoord daarvoor. Dus ik was heel vaak ontroerd tot tranen. En ik wilde zo graag met mensen delen dat. Maar het was alleen maar mijn moeder die was naast mij. En ik heb heel vaak gezegd, mama luisteren. En als zij zat naast mij, 1 meter van mij, kon ik voorstellen, heel veel publiek achter haar. En het was enorm een groot wens om door te geven mijn verliefdheid op muziek met mijn moeder. Niet alleen naar mijn moeder, maar ook naar groot publiek. Mm. En toen ik 10 jaar oud was, er kwam een professionele pianodocent. Heel toevallig. Zij was de vrouw van een officier. En zij heeft meteen herkend mijn grote dorst om diep kennis in te gaan met muziek. En zij heeft mij voorbereid voor een muziekcollege. Dus een soort vooropleiding voor conservatorium. En ik realiseerde dat in de Sovjet-Unie van toen opleiding was gratis. Alleen maar de beste konden plaats krijgen bij professionele opleiding. Dus toegelaten te worden. En ik wist ook dat voor mij zou dat niet makkelijk zijn. Want ik heb nooit iemand anders gehoord. Dus was ik goed genoeg? Mm-hmm. Dat voelde wel best angstig. En ik heb besloten dat ik moest sowieso heel veel bagage hebben. Dus luisterbagage. Dus ik moest wel veel muziek luisteren om te kunnen beter voelen en begrijpen hoe muziek veranderde met de tijd. En wat kon ik daarmee? Dus met piepieklein radiootje in de keuken die ik had, met de maat van een soort moderne iPhone en met notitieboekjes, begon ik alles op te schrijven. Alles wat ik hoorde van het radio. Dus klassieke muziek, componisten, de naam van de stukken en wie speelde. En, mooi dat die enorme honger naar kennis. Juist, precies. En toen ik kwam naar eerste stadje, dus mijn moeder heeft mij gebracht, toen ik was bijna 16, zij heeft mij gebracht voor de eerste keer buiten dat bos waar ik woonde. En voor de eerste keer kon ik mijn leeftijdgenoten horen. Ik liet ook mijn boekjes zien. Dus zij waren onder de indruk dat ik op zo'n manier probeerde mijzelf voorbereiden. Maar zij hebben mij heel snel genoemd het bosmeisje. Want de manier waarop ik speelde klassieke muziek was toch heel anders dan andere studenten. Als ik denk terug, waarom? Wat was dan zo bijzonder? Want ik had niet echt daar een soort systeem. De hele opleiding was heel erg met systeem, met regels en alles. Ik denk dat, ondanks dat ik was fysiek helemaal gesloten achter ijzeren gordijnen en nauwelijks toegang aan cultuur, de manier waarop ik muziek speelde was net zoals ik zong die Oekraïense liederen, diep uit mijn hart. Dat is wat ik van mijn familie heb geleerd. Dus heel eerlijk met jezelf zijn en verbonden aan de boodschap van componist. Dus probeer toch iets, dus muziek tot leven te brengen. Dat was altijd voor mij heel belangrijk. En ik wilde ook altijd de liefde en de boodschap van muziek doorgeven. Ja, het geluid van je jeugd. Juist. Ja. Want heeft dit ook te maken met het bos? Juist, ja. Ja. Ja. Waarom woonden jullie in een militair kamp? Mijn vader was militair procureur, dus hij was verbonden aan het leger. Een soort rechter. Wij woonden de eerste 6 jaar na mijn geboorte in een Oekraïense militaire kamp. En daarna in Rusland in 2 andere militaire kampen. Ik wist natuurlijk niet het leven buiten kampen. Dus ik wist niet hoe dat is. Daarom voor mij bijvoorbeeld de namen als Bach en Mozart. En het klonk allemaal zo exotisch. Want sowieso, wij konden daar niet echt verder dan Rusland denken. Dat is mooi, want als jij ook zegt Bach of Mozart, dan kijk je ook helemaal verliefd. Alsof het gewoon ook echt geliefden van je zijn. Ja, ik heb daar in het kamp heb ik geleerd groot fantaseren. Mm-hmm. Dus vliegen echt boven mijn bos. Terwijl het bos was, ik weet niet, misschien 1000 kilometer. En echt, je kon normaal gesproken niet uitgaan. Niemand kon naar binnen. Maar gelukkig, niemand heeft mij verboden om te dromen en fantaseren. En waar droomde je van dan? Wat zag je voor je? Ik probeerde natuurlijk, als ik denk aan de muziek, bijvoorbeeld, ik speelde Menuet van Mozart. Ja, Menuet. Menuet, wat is dat voor een dans? En dan natuurlijk droom over. Natuurlijk, ik kan wel boekjes lezen en wel voorstellen. Wat voor jurkjes droegen zij in die tijd om te kunnen Menuet zo elegant dansen en al. En eigenlijk, ik ben blij dat daar voor mij. Ja, ik was niet verwend, dus alles probeerde ik voor mezelf voorstellen. En toen ik naar Nederland kwam, ik heb best veel van die fantasieën, van die dromen, probeerde ik hier in Nederland tot leven te brengen, aan andere kinderen door te geven. Dus bijvoorbeeld de kinderen meenemen naar andere tijd. En dan al die fantasieën van mij als het bosmeisje probeerde ik echt te realiseren. Dus zo'n sprookje waar. Voor kinderen een soort sprookjetaal heel makkelijk te volgen en begrijpen. Maar in feite, wij hebben een paar keer in Nederland stappen teruggemaakt naar andere tijden. Een tijd van Bach en Mozart. Mm. En, want je hebt je eigen pianoschool, hè, hier in Nederland. Ja, ik heb een pianoschool. Ja. En met heel veel leerlingen heb ik geprobeerd die reizen terug naar de tijd te maken. Waar 300, 400 mensen helemaal verkleed met koets en paarden gingen Bach, Mozart bezoeken. Dat vond ik wel leuk. Mooi, ja. Ik vraag mijn gasten ook altijd om wankelmuziek. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn Romance van Georgi Svyridov. Svyridov, ja. Uitgevoerd door jouzelf bij TEDx Amsterdam Women. Wil je nog iets zeggen vooraf of liever achteraf? Misschien achteraf. Romance, uitgevoerd door Tatjana, die ook hier ook hier in de studio zit, Shevchuk. En dit was een uitvoering bij TEDx Amsterdam. Hoe lang geleden was het? Dat is 11 jaar geleden. Of jaar geleden. En waarom koppelde je deze muziek aan het wankelen? Voor mij, dat stuk geeft wel heel diepe emotionele betekenis. Ik moet terugdenken aan de tijd. Ook aan mijn jeugd natuurlijk. De tijd dat ik heb heel vroeg afscheid genomen met mijn vader. Die is weggegaan. Ze waren gescheiden, mijn ouders, toen ik 9 jaar oud was. En al die jaren hoopte, wachtte ik voor die ontmoeting, mijn vader terug te kunnen zien. Maar ik heb mijn vader 28 jaar niet gezien. En hoe kwam dat? Ze waren gescheiden, dus hij heeft andere. Uiteindelijk was hij getrouwd en een andere gezien. En het is heel moeilijk beoordelen waarom zo lang moest het duren dat wij elkaar zouden zien. Dus ik denk, voor mijn vader was het heel moeilijk, want wij hielden al van elkaar. En eerst. Ik denk, hij wilde eigenlijk weg van zichzelf rennen. Ik vind wel dat hij heeft ons toch in de steek gelaten. Want buiten dat zou afscheid genomen met elkaar, mijn moeder. Dus dat kan ik niet begrijpen. Maar dat hij heeft ons in de steek gelaten, zijn kinderen. Dat was altijd moeilijk voor mij. En hij probeerde te vermijden, die ontmoeting. Het is wel. Ik probeerde al pogingen gedaan om hem te bereiken, maar het was wel moeilijk. Ik denk dat het was moeilijk voor hem om ons in de ogen te kijken, want hij heeft ons in steek gelaten. Wij waren super arm. En, ja. Hij is uiteindelijk verhuisd naar Oekraïne, naar Odessa, met zijn gezin. En vanuit Nederland ben ik. Het is al. 15 jaar geleden ben ik gegaan naar Oekraïne samen met mijn zusje, met mijn gezin, om hem te zoeken. Ik heb hem gevonden. En mijn vader heeft mij nooit gehoord piano spelen. En met dit stuk. Ik was blij dat uiteindelijk heb ik hem gevonden. En ik heb die steen van zijn hart genomen. Maar ook voor mijzelf. Ik kon wel door met mijn leven. Ik heb mijn vader kon omarmen. Mm. Maar gebeurt het. Hij werd heel erg ziek. En in 2014 toen oorlog begon. Dus Krimoorlog weer. Rusland met Oekraïne. Toen ik kon niet daar naartoe gaan, naar Oekraïne, afscheid nemen met mijn vader. Want het was toen echt net heel gevaarlijk. En wetend dat ik wilde heel graag voor hem spelen. En 1 week voor zijn dood heb ik dit stuk, zijn favoriete stuk, Romans van Sviridov, via Skype, heb ik voor hem gespeeld. En 1 week later heb ik nog met mijn leerlingen in een kleine zaal van het concertgebouw concert gedaan. En dus vanuit daar heb ik ook gespeeld. Hij was net gestorven, dus heb ik ook ter herinnering mijn liefde geuit voor mijn vader met het stuk. En ook wat bijzonder is, met afscheid van mijn moeder. Ik heb natuurlijk ook met haar heel veel gesproken en ik heb haar ook gevraagd. Wat wil je dat ik speel op je begrafenis? En ze zei tegen mij ook, ik wil een romans van Sviridov. Mm. En dat is voor mij zo moeilijk. Beide ouders, die hielden eigenlijk van elkaar heel erg. En van dezelfde muziek. En dezelfde muziek. Ja. Dus moest ik met dit stuk afscheid nemen van beide ouders. Ja, dus. En hoe was het om je vader na 28 jaar te zien? niet makkelijk, moet ik zeggen. Omdat natuurlijk enorm blijdschap. En dat was de droom van mij van zoveel jaren. Want ik hield enorm van mijn vader. En ik zal nooit vergeten. Wij hadden een fantastisch gezin samen. Mm-hmm. Maar ik kon wel merken dat zoveel jaren voorbij gegaan. Bijvoorbeeld, ik heb zijn rol als een soort man in de familie genomen. Want ik ben de oudste dochter. En ik heb heel veel meegemaakt in Rusland, waar ik moest vechten voor mijn gezin. En ik wilde graag met hem dat delen. Maar ik kon niet. Hij was toch gesloten. Want hij wilde die confrontatie. Het was heel moeilijk voor hem te horen wat wij hebben zonder hem meegemaakt. Mm. Dus dat is wel. Dat vond ik wel moeilijk dat ik kon met hem niet praten. Maar ik heb meteen tegen hem gezegd: papa, ik ben hier om te zeggen hoe enorm houd ik van jou. En altijd hield ik van jou. En ik wilde dat hij wist dat ik kwam niet om hem vragen te stellen waarom. Maar te zeggen dat. Gewoon, ik ben nu hier om jou omarmen en door te gaan samen met onze liefde in delen. En ik wilde gewoon dat jij wist dat ik hou van hem. Mm. Zonder beoordelen. Ja. Mm. En dat is ook wat je dan bedoelt als je zegt, ik heb die steen van zijn hart afgehaald. Ja, want ik hoorde dan van, wat voor mij moeilijk, van zijn kinderen, van andere huwelijk, dus van mijn zusje en broertje, dat was voor hem heel erg moeilijk. Toen hij hoorde dat wij kwamen, dat hij kon de hele nacht niet slapen. Dus zij hebben mij gezegd eigenlijk dat jij hebt de grote steen van zijn hart weggehaald. Maar wat ik ook moeilijk vind, dat buiten dat wij hebben elkaar zo erg moesten missen, zoveel jaren, dat ik heb ook zijn kinderen, dus mijn broer en mijn zusje, kende ook niet. Dus pas jaren later heb ik ontdekt. En, dus dat was ook heel pijnlijk. En nu dus ik moest afscheid nemen met mijn halfzusje, de dochter van mijn vader. Dus dat vind ik ook heel zwaar. Maar zij was bij ons hier 4 maanden vanwege de oorlog. En wij zijn zo diep soort in elkaar gegroeid. En dan afscheid nemen, heel moeilijk. Want dat is, als ik nu naar je luister, van eigenlijk een terugkerend iets, hè, van het afscheid nemen en niet weten, ga je elkaar nog zien? Juist. Dat heb ik zoveel en vooral dit jaar zoveel keer meegemaakt. Toen, ja, ook. En daar zit zoveel pijn in. Juist. Ja. Ja, en nu bijvoorbeeld ook weer mijn zusje daar in Rusland en mijn familie daar in Oekraïne. Hoe gaat het? Gaan wij elkaar nog omarmen? En hoeveel keer? Ja. Want hoe moet ik me dat voorstellen? Volg jij echt alles wat er in het nieuws komt over de oorlog in Oekraïne? Of doe je dat expres juist niet? Ik heb ook. Ja, nee, ik volg niet fanatiek alles. Ik wil liever praten met mijn familie daar in Oekraïne. En natuurlijk, in een grote lijn weet ik. Kijk, als ik bel naar mijn familie en ik hoor op achtergrond bijna dagelijks die luchtalarmen, alarmen. Dan weet ik wat aan de hand is. Mm. En ik hoor dat zelf, maar ik hoor gewoon niet daarover klagen. Nee. Dus ze zijn, ja, dat is gewoon dagelijks leven geworden. Ik wil liever van groen horen, rechtstreeks, hoe gaat het met jullie daar? En ik weet dat het is nog diep in gang. En het zal niet zomaar snel voorbij komen. Dat besef ik. Dat is wel best heel heftig besef. En wat hoor je van hen dan? Hoor je een verandering in de verhalen die ze vertellen als je kijkt naar het afgelopen jaar? Zijn de verhalen die ze nu vertellen, zijn die anders dan toen het net begon, de oorlog? Ja, het is natuurlijk. Bijvoorbeeld dat. Het verhaal van de afgelopen 2-3 maanden. Dat sinds al die bombardementen van elektriciteit. En ja, zij zitten nu in kou, zonder elektriciteit, zonder gas, zonder warm water. Dat is natuurlijk iets nieuw. Maar bijvoorbeeld, ja, misschien ook iets anders. Ja. Bijvoorbeeld vanaf het begin, zij waren heel bang. Zij wisten niet hoe moesten zij over oorlog praten. En mochten zij überhaupt praten. Want ik denk, zij hebben gekregen informatie dat zij mochten niks delen. Dus ik voelde dat bijvoorbeeld angst om iets te vertellen wat mag niet. Dat ze afgeluisterd werden? Ja, ja, dat wel. Maar nu niet meer. Dus nu dat zij praten open daarover. Dus ik kan ook met mijn tante daarover praten. En zij vertelt. En ik kan wel zeggen hoe ze worden. Heb je gehoord, bijvoorbeeld, was het in jullie buurt gebombardeerd of niet? Dat kan ik wel vragen. Maar daarvoor, ze durfden niets te zeggen. Dus ik mocht helemaal niet zeggen. Ik kon ook niks vragen. Dus ik dacht, wauw, hoe zit het? Dan heb je een heel raar gesprek. Ja, ja, dus het was wel. Dus ik wilde eigenlijk vragen. Ben je veilig? Is het ja. Hoe is het bij jullie? Dus ik wilde dat vragen. En toen het was. Bijna onmogelijk die vraag te stellen. Nu kunnen wij open praten. Lieve mama, wat een geweldig persoon ben jij. En wat ben ik dankbaar om jou als moeder te hebben. Ik ben enorm trots op alles wat je hebt bereikt en ik bewonder hoe je in het leven staat. Hoe chaotisch je soms ook kan zijn, je hebt het grootste hart en ik weet dat je altijd voor iedereen zal klaarstaan. Je passies en dromen komen vanuit een hele diepe, mooie en oprechte plek uit je hart, waardoor je met zoveel overgave en liefde inzet voor anderen en voor waar je in gelooft. Je hebt een heleboel meegemaakt, meer dan de meesten kunnen voorstellen. Maar het heeft jou alleen maar krachtiger en standvastiger gemaakt in het nastreven van je doelen en ambities. Ik denk dat ik niet alleen voor mezelf spreek als ik zeg dat dat echt iets is om naar op te kijken en inspirerend is voor mij en de mensen om je heen. Blijf alsjeblieft voor altijd hoe je bent. Oh, wow, hoe kan dat nou? Dat is mijn dochter. Ja, dat is je dochter. En wat mooi hoe ze het zegt. En wat ze ook zegt, hè? Van ja, het is wel dat ze je bewondert. Wauw. Dus ik weet niet, waar hebben jullie dat gevonden? Nee, Olga, die is mijn redacteur. En ja. die gaat op zoek naar mensen die belangrijk voor jou zijn. En die vraagt ze dan om een boodschap in te spreken. Echt waar? Ja. Heeft u dat speciaal gedaan? Ja. Oh, wat interessant. Want ze zit nu in New York, hè? Mijn dochter. Wat bijzonder. Ja. Lijkt ze op je? Ja. Ja? Ja, dat lijkt mij. Ja, ja, lijkt het. Speelt ze ook piano? Ja, ja, ze speelt heel mooi piano. Ja. En zij studeert nu psychologie in New York University. Ja. Wow, wat ontroerend mooi. Dat is een verrassing. Wow. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets kunnen achterlaten. Heb je iets meegenomen? Zeker. Ja? Ja, ik heb genomen een lege notitieboekje. En daarmee wil ik heel graag de boodschap geven dat met zo'n ooit als kind met zo'n lege notitieboekje heb ik heel veel deuren geopend. Die hebben mij geholpen ja, dicht bij muziek te komen. En daarmee ook heel veel vrienden te vinden en mensen bereiken. Want met lege notitieboekje en met Piepje Klein radiootje in de keuken, ja, kon ik bagage, een soort muzikale bagage verzamelen. Mm-hmm. En dat heeft mij geholpen mijn droom te bereiken om te gaan weg te gaan van het militaire kamp voor muziek. Muziek studeren. Dus eigenlijk, ja, ja, als ik heb een droom, ik heb niet zoveel echt nodig. Met iets leeg boek kan je invullen en misschien zelfs je doelen en dromen duidelijk te schrijven en dan voor te gaan om niet te stoppen. Heel mooi, dankjewel. Jij mag ook iets uitkiezen wat een andere gast heeft achtergelaten. Ik heb een beetje gekke voorwerpen. Ik heb hardloopschoenen, maat 45. Achtergelaten door Patrick van Veen. Hij is gedragsbioloog. Maar ik denk dat jij een kleinere maat hebt. En dit is achtergelaten door cabaretier Niels van der Laan. Wat leuk. Dit is voor in de keuken, voor op de barbecue. Oh, wat leuk. Een tang en een spatel. Ja, dat lijkt me wel geweldig. Ja, ja. Wat lief. Dan geef ik die aan jou. Ah, dank je wel. Alsjeblieft. En we eindigen met de liefde. En kijken. Die zat er vanaf. En we eindigen met de liefde. En jij zei dat moet zijn. Moet je even helpen met de uitspraak, hoor. Het is van het Oekraïense Nationale Koor bij Verjovka. Ja. En het nummer? Heet Rozprechajte Chlopci Koni. En wat betekent het? Waar gaat het over? Ja, het gaat over liefde, maar als je hoort het muziek, is het heel krachtig, heel energievol. Dus het is niet als je praat over liefde en verwacht je iets heel zacht. Maar zoals ik heb al gezegd, heel veel liederen, Oekraïnse volksliederen, ze gaan over liefde. En in dit geval is een lied die is gezongen vanuit de man. Die is verliefd op een meisje. En Rozprechajte Chlopci Koni. Eigenlijk, hij zegt tegen zijn vrienden, jullie kunnen nu jullie paarden loslaten en jullie kunnen gaan slapen. Maar ik ga dus in de tuin en ik ga wachten op een meisje die ik heb ik ben heel erg verliefd op. En eigenlijk met super krachtige, dus de kracht van de liefde kan je heel erg voelen. En in die uitvoering vind ik ook bijzonder mooi. Maar ik vind wel, dat is een lied die heel erg populair bij Oekraïnse mensen. Iedereen kent het. En voor mij, het is extra persoonlijk diep betekenis. Want er gaat over een meisje, dat heet Marusje. En Marusje, zo noemde mijn papa mijn moeder Marusje. Dus hij geeft heel vaak het lied gezongen van mijn moeder. Dus voor mij het is extra. Die liefde die mijn ouders hadden. Ik heb ook. Ik kon wel als kind veel leren van. Dus voor mij dat lied teruggaan naar mijn land. Mooi. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn, Tatjana Shevtchuk. En wil je eerdere afleveringen van Misha terugluisteren? Zoek het dan op in je podcast-app. Abonneer eens dat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter, Instagram en TikTok, @MishaBlok. NPO Radio 1.